کہ اس کو 1000 سال کی عمر ملے. اول تو یہ حماقت ہے, 1000 سال کی عمر کس کو ملے, اور فرض کر دی کہ یہ کہ کسی کو 1000 سال کی عمر دے بھی جائے دی جائے تو مرنے کے بعد 1000 سال جی کر بھی وما ہوا بے مزحزی من العذاب ان عمر, اس کا عمر دیا جانا اس کو عذاب سے بچانے والا اور ہٹانے والا نہیں ہوگا. واللہ بصیر بما یعملون, اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں, ہر ایک کو اس کے عمل اور عمل کے درجے کے مطابق جزا دے گا. اب یہاں چند چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ہم میں سے زندگی کا حریص تو ہر ایک شخص نظر آتا ہے, اور مرنے کو کسی کا بھی جی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ یہودیوں کو الزام دے رہے ہیں کہ یہ تمام انسانوں سے بڑھ کر زندگی کے حریص ہیں, حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر. تو یہ الزام صرف یہودیوں کا تو نہ ہوا, سبھی لوگوں کو ہوا. جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا حریص ہونا یہ کئی اسباب سے ہو سکتا ہے, کئی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ شخص دنیا کی زندگی سے نفع اٹھانا چاہتا ہے, یہاں کی عائش و عشرت, یہاں کی لذتیں اور نعمتیں, یہاں کی راحتیں, ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہتا ہے. اور یہی بیماری یہودیوں میں بھی تھی, یہ تو مضموم ہے. اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا اشتیاق آخرت کی طرف ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے جب کہ تعاون پھیل گئی تھی اور لوگ بڑے پریشان تھے, شوق وطن کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا تھا, شوق وطن, اور اس میں جنت کے حالات ذکر فرمائے تھے تاکہ مسلمانوں کو آخرت کی رغبت پیدا ہو اور یہاں مرنے سے گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہو. تو ایک مومن کی تو دلی آرزو ہونی چاہیے آخرت کی زندگی کا حصول, اور ان قدورتوں سے بھری ہوئی زندگی سے رہائی پانا. آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب کوئی جنازہ گزرتا تو فرماتے مستریحن اور مستراح منہ, یہ راحت پانے والا ہے, یہ اس سے راحت مل گئی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ فرمایا مومن دنیا کی کلفتوں سے راحت پا لیتا ہے, اور فاجر آدمی سے اللہ کی مخلوق راحت پا لیتی ہے. خستم جہان پاک. تو ایک مومن کے یہ شایع نشان نہیں ہے کہ یہاں دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رہنا چاہے, یہ نہیں. اور آج ہم میں زیادہ تر یہی بیماری سرایت کر گئی ہے, جیسا کہ ابو دود وغیرہ کی حدیث میں ہے, یوشک ان تداع علیکم الدنیا, قریب ہے کہ دوسری قوم میں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی, کما تداع العاقلۃ الی قصعتها, جیسا کہ کھانے والی جماعت اپنے کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلایا کرتی ہے کہ آؤ بھی کھانا تیار ہے. قالوا ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا سبب یہ ہوگا کہ ہم ان دنوں میں کم تعداد میں ہوں گے. قال اللہ, فرمایا نہیں, بلندم کثیر, تم بہت زیادہ ہوگے. ولکنکم غصاء کغصاء السیل, لیکن تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مَحَابَّةَ مِنْكُمْ مِنْ صُدُورِ عُدُوِّكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکال لے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنَ، اور تمہارے دلوں میں بودہ پن پیدا کر دے گا. قَالُوا وَمَا الْوَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عرض کیا گا کہ یا رسول اللہ بودے پن سے کیا مراد؟ تمہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرو گے اور موت کو ناگوار سمجھو گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ قادسیہ میں اپنے مقابلے کے کمانڈر ان چیف رستم کے نام خط لکھا تھا، اور اس کے آخر میں فرمایا تھا کہ تم اسلام لے آؤ، تمہارے حقوق وہی ہوں گے جو ہمارے ہوں گے، اور تمہاری ذمہ داریاں وہی ہوں گی جو ہماری ہوں گی، اور اگر یہ نہیں تو جزیہ دے کر اسلام کے ماتحت رہ کر جینا قبول کر لو، اور اگر یہ بھی نہیں تو تلوار ہمارا اور تمہارا فیصلہ کرے گی، اور تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں تمہارے مقابلے میں ایک ایسی قوم کو لا رہا ہوں جو موت سے ایسے ہی پیار کرتے ہیں اور اس کو ایسے ہی چاہتے ہیں جیسا کہ فارس کے لوگ شراب کے رسیا ہیں. شرابی کو شراب نہ ملے تو بیچارہ بے حال ہو جاتا ہے، اور ان کو موت نہ ملے تو یہ بے حال ہو جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ شراب پینے کے بعد پینے والے کے رگ و ریشے میں شرائط کر جاتی ہے اور مدہوش ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں دیکھتا آگا پیچھا. اسی طرح جب ایمان اور یقین کے ساتھ موت کی محبت شرائط کر جاتی ہے تو یہ پھر نہیں دیکھتا. غرض ہے کہ دنیا کی لذتوں کی خاطر جینا، جینے کی تمنا کرنا اور موت سے کراہت اور نفرت کرنا، یہ کفار کا شیوا ہے، مسلمانوں کا نہیں. دوسرا سبب موت سے کراہت کرنے کا یہ کہ آدمی اپنے جی میں جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، اور مرنے کے بعد اندیشہ ہے سزا کا، اس لیے ڈرتا ہے. ہشام ابن عبد الملک نے حضرت ابو حازم تابعی سے پوچھا تھا کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ پیشی ہماری کیسی رہے گی؟ فرمایا کہ اللہ تعالی کے نیک بندے تو اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوں گے جیسے کوئی آدمی سفر میں ہو اور اپنے گھر میں واپس آ جائے، اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور مجرم لوگ ان کی واپسی اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہوگی جیسے بھگوڑے کو غلام کو پکڑ کے لایا جائے. تو ہم گنہگار ہیں اس لیے ڈرتے ہیں مرنے سے کہ پکڑے جائیں گے. یہ تمنا موت کی، یعنی کراہت موت سے، یہ مضمون نہیں ہے. اور بعض لوگوں کو زندگی کی خرش اس لیے ہے تاکہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کما لیں، کیونکہ مر گئے تو ترقیات رک گئیں، جہاں جس جگہ ٹھہرے تھے آخری لمحہ میں بس وہیں رہیں گے. مرنے سے پہلے پہلے ترقی کا امکان ہے، اور مرنے کے بعد پھر عمل ختم ہو گیا، کیونکہ ترقیات آخرت کی یہ اعمال ہی پر موقوف ہیں، اور اعمال بند ہو جاتے ہیں مرنے سے. تو نیک اعمال کرنے کے لیے جینے کی تمنا یہ مضمون نہیں بلکہ محمود ہے. اور ایک ہے کہ موت سے ویسے ڈر لگتا ہے آدمی کو، طبعی طور پر کراہت ہے موت سے، یہ بھی مضمون نہیں بلکہ ایک فطری چیز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو شخص کے اللہ تعالی سے ملاقات کو پسند کرتا ہو، اللہ تعالی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہو، اللہ تعالی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کلنا یکرہ الموت، ہم میں سے ہر ایک آدمی موت سے گھبراتا ہے. فرمایا، لیس ذلک یا عائشہ، عائشہ یہ بات نہیں، بلکہ احتقار کے وقت یعنی نظر کے وقت جب عالم آخرت سامنے آ جاتا ہے تو مومن کے لیے روح رضوان، جنت اور اس کی نعمتیں اور اللہ تعالی کی خوشنودی سامنے آ جاتی ہے، خوشخبری دینے والے فرشتے اس کو نظر آنے لگتے ہیں، اس وقت اس کی روح نکلنے کے لیے بیتاب ہو جاتی ہے. جیسے کہ کوئی پرندہ کسی پنجرے میں بند ہوتا ہے تو اس کو کھولنے کے لیے، دروازہ کھولنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پھڑفڑاتا ہے، جلدی کھولو، حالانکہ معلوم ہے کہ کھل جائے گا، کھولنے لگے ہیں، لیکن وہ بیتاب ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ پہلے سکون سے بیٹھا ہوا تھا آرام سے. اور فاجر آدمی کے سامنے مرنے کے وہ بعد کے وہ حالات غضب کے پیش کیے جاتے ہیں، اس کو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں، تو اس وقت اس کی روح نکلنے کے بجائے چھپنا شروع ہو جاتی ہے. فرمایا، یہ وقت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء. اس وقت جو شخص اللہ سے ملاقات کے لیے بیتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جو شخص اللہ کے سامنے سے جانے سے کراہت کرے گا، اس کو ناپسند کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے کراہت فرماتے ہیں. تو طبعی طور پر موت کا ناگوار ہونا اور زندگی کا محبوب ہونا یہ ایک فطری چیز ہے جس میں آدمی معذور ہے. اور ایک مسئلہ یہ کہ کیا موت کی تمنا کرنی چاہیے یا نہیں، جواب یہ کہ نہیں کرنی چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اکابر فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے کے شوق میں یہ صحیح ہے، لیکن یہ تمنا وقت آخر میں ہونی چاہیے. بہت سے اکابر سے اس وقت کے کلمات منقول ہیں. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ صفوں کے درمیان سادے کپڑوں میں پھرتے تھے لڑائی میں، ان کے صاحبزادہ حضرت حسن نے کہا، ما ھذا بزی المحارب، لڑنے والے ایسا لباس نہیں پہنا کرتے، کوئی زرہ پہنے والے تو بچاؤ کا بھی سامان کرنا چاہیے. فرمانے لگے، یا بنیا ان اباک لا یبالی اسقط علی الموت ام سقط علیہ الموت، بیٹا تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ موت پر گرتا ہے یا موت اس پر گرتی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں فرما رہے تھے، یا حبذا جعل الحبیب علی فاقتہ، واہ واہ محبوب آیا ہے، لیکن بہت احتیاج ہے، بڑا انتظار کر کے آیا ہے، بڑا انتظار کروا کے آیا ہے۔ موت کو محبوب کہہ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، بیوی بچے رونے لگے، اور عرب لوگ اس وقت کہا کہتے ہیں یا ویلا، ہائے میری مصیبت، بیوی کہہ دیتی یا ویلا، ان کو ہوش آئے تو فرمانے لگے یا ویلا نہیں، یا مرحبا، غدن نلقى الاحبہ محمدا وفجبا، کل یاروں سے ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی جماعت کے لوگوں سے، یاروں سے ملاقات ہوگی۔ بہت سے اکابر سے یہ کلمات منقول ہیں، اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ تو یہ تمنا موت کی اور اس پر بشاشت اور خوشی، یہ آخری وقت میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس وقت موت کا شوق غالب ہو جائے تو پھر تو مجذوب بن جائیں، دنیا سے رہ جائیں پھر تو۔ اگر وہ اشتیاق جو موت کے وقت ہوتا ہے مومن کو، اس وقت غالب آ جائے پھر دنیا کو کیا کرے گا، اور پھر یہ نظام عالم کیسے چلے گا؟ اس لیے اشتیاق الہی کا، اشتیاق لقاء الہی، اللہ سے ملاقات کے اشتیاق کا غلبہ اس شکل میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آدمی از خود رفتہ ہو جائے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہاں تھوڑا سا غفلت کر پردہ ڈال دیا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس روح ارشاد فرماتے ہیں کہ غفلت بھی ایک نعمت ہے، فلم غفلت بھی ایک نعمت ہے، ورنہ ہم سے کوئی کام ہی نہ ہو سکے۔ اور ایک ہے موت کی تمنا کرنا کسی مصیبت پریشانی کی وجہ سے، اس پر شدت کے ساتھ نکیر فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يتمنین احدکم الموت لغبر اصابہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے ہرگز کسی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کسی تکلیف کی وجہ سے جو اس کو پہنچی ہو، فإن کان لابد فاعلا، اگر کسی کو موت کی دعا کرنی ہی ہو تو یوں دعا کرے، اللہم احجنی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، یا اللہ مجھے موت دے جب آپ موت کو میرے لیے بہتر سمجھیں، اور مجھے زندہ رکھ جب تک کہ میرے لیے زندگی بہتر سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے جو لوگ خودکشی کا سوچتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، پریشان ہو کر کے خودکشی کا سوچ لیتے ہیں، یہ حقیقت میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ کمزور ہے۔ اس لیے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی چھوٹ جاتا ہے، حالانکہ چھوٹتا کہاں ہے، پکڑا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد تو آدمی پکڑ گیا، یہاں تو چلنے پھرنے کی گنجائش تھی، وہاں تو یہ بھی نہیں رہی، یہاں تو اپنا دکھ درد کسی سے بیان کر سکتا، وہاں یہ بھی نہ بیان کر سکے، یہاں رو کر کے دل کی بھڑاس نکال لیتا، وہاں اس کا بھی امکان نہیں، روئے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ یوں آتا ہے کہ دوزخی لوگ روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنسو کی جگہ بہنا شروع ہو جائے گا، لیکن نفع نہیں، خون کی نہریں جلیں گی آنکھوں سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، فائدہ کیا، کچھ فائدہ نہیں۔ تو زندگی کا جو لمحہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے، خواہ کتنی ہی تکلیف ہو، شدت ہو، پریشانی ہو، بہرحال یہ زندگی نعمت ہے، اس کو اپنے کام میں لگاؤ۔ حق تعالی شانہ ہم سب خاتمہ بالخیر فرمائے، سبحانک اللہ۔